बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तू मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला, अरे प्यार कर ले, अरे प्यार कर ले। छोटी सी बात का फसाना बन जाता है प्यार में, कभी कभी ऐसा हो जाता है, छोटी सी बात का फसाना बन जाता है।